לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע לפעמים רעב, לפעמים אני כועס ולפעמים אני תמיד נשאר, אני תמיד נשאר, אני